राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा 23 जनवरी 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे रामेश्वरम में हुआ। राम शास्त्रों में भगवान नाम की और सत्संग की महिमा बहुत गाई है। संस्कृत शास्त्र में भी हिंदी के कवियों ने संतों ने महात्माओं ने भी सत्संग की महिमा खोद गई है और नाम की में है। नाम जप करना सत्संग करना, सत्संग ऐसी चीज है जिससे नाम जप फिर होता है और नाम से बल मिल जाता है। रोजाना नित्य कर्म करते हैं उसमें मन लगाते हैं, सत्संग मिल जाता है तो नित्य कर्म भी एक सजीव हो जाता है। तो सत्संग क्या है इस तरफ थोड़ा विचार करना है। संसार को अपना मानना ये सत्संग ने ये कुसंग है। शरीर और संसार ये अपना नहीं है, परमात्मा अपने हैं। और जो अपने को अपना मानना है वो सत्संग है, और अपना नहीं है अपने को नहीं मानना उसको ये भी सत्संग है। जो अपना नहीं है उसको नहीं है ऐसा स्वीकार करना भी सत्संग है, और अपना जो है उसको अपना स्वीकार करना ये भी सत्संग है। अपना नहीं है उसको अपना मानना ये कुसंग है, और अपना है उसको अपना न मानना ये भी कुसंग है। तो अपना कौन है? अपना परमात्मा है। हमारा परमात्मा के साथ नित्य संबंध है, और संसार और शरीर के साथ हमारा नित्य संबंध नहीं है। एक मान मैंने पहले कही थी वो ध्यान देने की है कि संसार का संयोग और वियोग है, उसमें वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है। ये बहुत श्रेष्ठ बात है, इसको स्वीकार कर ले तो सत्संग हो गया। आप मिलते हैं बिछुड़ते हैं, मिलते हैं बिछुड़ते हैं, मिलते हैं बिछुड़ते हैं, इसमें आखिरी मिलना नहीं होगा, बिछुड़ना आखिरी होगा, फिर मिलना नहीं होगा। ऐसे पहले आप अलग थे हम अलग थे, नहीं मिले तो नहीं मिलना पहले था, वो मिलने से नहीं मिलना मिटा, परंतु नहीं मिलता मिले जो नहीं मिलता मिटा, तो संयोग तो वियोग हुआ। तो पहले वियोग था फिर संयोग हुआ, और संयोग वियोग होते अंत में वियोग रहेगा। तो संसार का वियोग नित्य है, शरीर और संसार का वियोग नित्य है, संयोग नित्य नहीं है। संयोग तो अनित्य ही है, संयोगा वियोगांता, जितने संयोग है सबका वियोग होगा, अंत में वियोग होगा इनका। तो वियोग नित्य है, और परमात्मा का योग नित्य है। जिस परमात्मा को अपने वियोग मानते हैं कि परमात्मा अलग है, हमारे से अलग है, दूर है, ऐसा मानते हैं ये कुसंग है। और परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं, ये हम नहीं, भगवान स्वयं कहते हैं ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से ये जीव मेरा ही अंश है। तो परमात्मा का और हमारा संबंध नित्य है, और शरीर का हमारा संबंध अनित्य है। ये शरीर माँ के पेट में बना है, और मरेंगे तो यहीं पड़ा रहेगा, लोग बाड़ेंगे इसको। तो शरीर के साथ संबंध हमारा अनित्य है, और परमात्मा के साथ संबंध हमारा नित्य है। तो धारणा ये हुई है कि परमात्मा बहुत दूर है, वो मिलते नहीं, शरीर तो मिला हुआ है, शरीर तो हमारा मिला हुआ है, ये मिला हुआ मानते हैं, ये अनित्य है, ये असंग कुसंग है, ये मिला हुआ नहीं है। सत्संग ये संसार कभी मिला नहीं, संसार कभी किसी को मिला नहीं, इसका वियोग ही वियोग है, नित्य है, वियोग ही है। वियोग काल में तो वियोग है ही, पर संयोग काल में भी वियोग है इसका। अभी जो आप और हम मिल रहे हैं, ये मिलने के समय में भी वियोग है, तो मिलना संयोग है ना, कि वियोग हो रहा है। यहाँ सत्संग होता है, कह दिया जब भी 5 बजे से पहले पहले आ जाना, तो 5 बजे तक आ गए, मिल गए, अब 5:24 24 मिनट हो गए, तो 24 मिनट वियोग हो गए, तो वियुक्त हो गए, वियोग हो रहा है। मिनट मिनट में हमारा, सेकंड सेकंड में सत्संग से वियोग हो रहा है। ऐसे शरीर का संयोग है, वो भी प्रतिक्षण वियोग में जा रहा है। एक दिन मर जाएगा तो एक दिन नहीं मर जाएगा, यह हजम मर रहा है। ये जो हम जी रहे हैं, ये वहम है, झूठी बात है, और मर रहे हैं ये सच्ची बात है। आप बुरा ना माने, सच्ची बात बताता हूँ मैं, कोई गाली नहीं देता हूँ, साप नहीं देता हूँ, आपको दुखाने के लिए नहीं कहता हूँ, सच्ची बात कहता हूँ। आप सोचो कि हम जी रहे हैं, जी कहाँ रहे हैं, मर रहे हैं ना। जन्मे थे उस समय जितनी उम्र थी उतनी आज उम्र है, बाकी नहीं है, मानना ही पड़ेगा। तो उतनी उम्र कहाँ गई, वो मर गई, उसका वियोग हो गया। 20 वर्ष का हुआ तो 20 वर्ष वियोग हो गया, 50 वर्ष का हुआ है तो 50 वर्ष शरीर से वियोग हो गया वाला, 60 वर्ष का हुआ तो 60 वर्ष वियोग हो गया। तो ये वियोग हो रहा है, पहले वियोग था, पीछे वियोग होगा, और संयोग काल में भी वियोग हो रहा है। तो वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है, वियोग नित्य है। तो नित्य निरंतर संसार से, शरीर से हमारा वियोग हो रहा है। ये बात अगर हम स्वीकार कर लें, मान लें, तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। वियोग को स्वीकार करते ही परमात्मा के साथ में योग है, उसका अनुभव हो जाएगा। वियोग को सीखने से नहीं, वियोग का अनुभव भी हमारा ये नहीं है। जैसे हमारे कोई आदमी नहीं है, हमारी वस्तु नहीं है, उसको हम हमारी नहीं मानते, वियोग मान देते हैं, तो हम सुखी हो जाते हैं। स्थूल दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से देखो, कन्या होती है, बड़ी हो गई तो उसका भार मालूम देता है, कन्या का संबंध नहीं हुआ, बड़ी भीतर में चिंता होती है। और घर भर अच्छा मिल गया, आपने कन्यादान कर दिया, तो मानो बोझ उतर गया, तो क्या हुआ, वियोग हो गया। और क्या हुआ, आपका वियोग हो गया, शांति मिल गई। तो ऐसे संबंध का वियोग होने में शांति मिलेगी, क्यों, वास्तव में वियोग वास्तविक है, संयोग वास्तविक नहीं है। जैसे मरना वास्तविक है, जीना नहीं है, ऐसे वियोग वास्तविक है, ये संयोग नित्य नहीं है। तो जो संयोग अनित्य है, वो अनित्य संयोग का आदर करना चाहिए। जैसे घर में आदमी रहते हैं रोजाना, उनकी अपेक्षा कोई मेहमान आ जाता है तो उसका आदर ज्यादा करते हैं, क्योंकि आगंतुक अभी तो चला जाएगा, और घरवाले तो रोजाना यहीं रहते हैं। इस तरह से मानना चाहिए, घर वालों का सदा आदर करो, वियोग होने वाला है, ये सब मिलने वाले जितने जो संसार की वस्तुएं हैं, प्रपत्तियां, ये सब वियुक्त होने वाली है। तो आदर करो, सत्कार करो, सेवा करो, शरीर के साथ एक नहीं है। शरीर के साथ एक मान लेने से परमात्मा के साथ वास्तविक एकता है, इसका अनुभव नहीं होता। जैसे कोई इधर पूर्व पुत्र की तरफ देखता तो पूर्व की तरफ नहीं देख सकता, पूर्व की तरफ देखता तो पुत्र की तरफ नहीं देख सकता। तो हम इस संसार को सच्चा अपना मानते हैं, इस वास्ते भगवान को सच्चा और अपना मानना भूल गए। जो ये सच्चा नहीं है अपना है ही नहीं, इसको सच्चा है अपना नहीं मानो तो भगवान सच्चे है अपने मूल मिल जाए। संसार को मिला हुआ मानते हैं। उपनिषद में आता है असंग ही पुरुष, असंग संग नहीं है, साथ नहीं है, दिखता है शरीर में पर शरीर में है नहीं। शरीर छोड़ कर चला जाता है, शरीर पड़ा रहता है तो शरीर तो मुर्दा है, मरने के बाद मुर्दा हो गया, मुर्दा हो गया, मुर्दा तो है ही, और मर गया, मर गया तो मरता तो था ही, तो मुर्दा नहीं कहते। वो शरीर में प्राण है तब तक इसमें मुर्दा पड़ा दिखता नहीं, शरीर जाते प्राण जाते ही शरीर मुर्दा दिखने लग जाता है। ऐसे भगवान नहीं मिलते तो दूर दिखते, मिल जाए तो समय दिखने लगे। अर्जुन को तो सामने दिखते थे, जो बात कर सामने कहता था। संत महात्मा हुए हैं वो भी परमात्मा को अपने पास मानते हैं, परमात्मा के पास रहते हैं, तभी वे संत कहलाते हैं, उनसे दर्जे पुरुष कहलाते हैं। चाहे बहना हो चाहे भाई हो, चाहे गृहस्थ आश्रम में हो चाहे वानप्रस्थ आश्रम में हो चाहे संन्यास आश्रम में, वो हमारे संसार के साथ संबंध नहीं है और परमात्मा के साथ संबंध है। ये वास्तविक चीज है। शरीर का संबंध तो नष्ट हो रहा है, तो संबंध माना हुआ संबंध है वो टिकेगा कैसे? आपने मान लिया वो मानी हुई बात कैसे टिकेगी? बात तो सच्ची होगी वो टिकेगी, सच्ची बोलेगा हम संसार के नहीं है, संसार हमारा नहीं है, हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे हैं। ये मान रहे अपने, दिखता नहीं अभी, दिखने लग जाएगा, पर संसार हमारे से अलग होता है। ये संसार अलग हो रहा है ये तो हमें दिखता है, हम संसार से अलग हो रहे दिखता है, तो ये तो प्रत्यक्ष आप देखो, इधर दृष्टि नहीं डाली ना, दृष्टि डालते ही दिखता है कि जितने वर्ष आ गए उतने हम मर गए हैं और बाकी है उतना जी रहे, बाकी कितना इसका पता नहीं, मरेंगे कब इसका पता नहीं, पर मर गए इतना तो पता है, इतने वर्ष तो मर गए, अब राखा हुआ ये मर जाएगा, ये कोशिश टिकेगा टिकने की। अगर रीत होती तो हम भी टिकते, इतना दिन जो सही है वो मर गया, इतना दिन बीत गए, उस उम्र में से ही इतने खत्म हो गए तो इतने तो मर गए, अब वो गाड़ी खत्म होने में देरी है उतना है, वो खत्म होते ही मर जाएंगे, तो मर तो हरदम रहे हैं। मौत के साथ तो संबंध शरीर का है ही, संसार का मौत के साथ संबंध है, आपका संबंध अविनाशी के साथ है, परमात्मा के साथ है, तो परमात्मा के साथ संबंध हम मान लें तो बिना माने है जो मिट जाएगी, नहीं माना है वो मिला है, अन्न जल माँ बाप ने खाए उनसे हम बने तो संसार का हुआ, और अंत में मरने पर उस मिट्टी मिले तो संसार का हुआ, रहते हुए संसार में ही घूमता है तो संसार का ही है शरीर, और आप परमात्मा के हैं, आप परमात्मा में ही रहते हैं, आप अनुभव कर ले तो निहाल हो जाए, अनुभव नहीं करते दुखी रहेंगे। परमात्मा तो अपने से अलग जाएगा नहीं, अपने से भी अलग नहीं जाएगा, अपना अलग मान लेते हैं, इस वास्ते दुख पाना पड़ता है। आनंद सिंधु मध्य तव भाषा, तेरा निवास आनंद सिंधु के बीच में है, बिन जाने कत मेरे प्यासा, बिना जाने प्यासा मिल रहा है, तू परमात्मा में परमात्मा तेरे में, यो माम पश्यति सर्वस्य मम पश्यति सर्वभूत स्थिति योगा भजति, एक तो एक परमात्मा में, सब एक भाई परमात्मा में है, अनंत ब्रह्मांड है वो परमात्मा में है, ऐसे अनंत अंत पृथ्वी अनंत अंत आकाश ऐसे अनंत ब्रह्मांड परमात्मा में, इतने परमात्मा बड़े हैं, छोटे हो जाते हैं, हिंदुस्तान इतना बड़ा है नक्शा सोचे मिटिंग में आ जाता है, नक्शा आ जाता है, तो इस तरह से भगवान बहुत बड़े हैं, और अनियान महत्व अनु से अणु में महान से महान, तो महान से महान उनका स्वरूप है, अनु से अनु सब में परिपूर्ण व्यापक भी है, बारीक भी इतने हैं कि सब में रहते हुए जानने भी नहीं आते, जैसे काठ में अग्नि है, ये रहते हुए भी जानने में नहीं आती, मंथन कर प्रकट होती है, ऐसे ही इसमें ब्रह्म अग्नि तर बीच में मथकर गाड़े को ब्रह्म अग्नि तर बीच में अपने ब्रह्माग्नि परमात्मा रूप अग्नि कार्य नष्ट इसको अलग करके देख कोई कहे कोई कार्य है जो तो निहाल हो जाए। ब्रह्म अग्नि तन बीच में मत कर कार्य को मत करके जैसे अग्नि को मंथन करते हैं तो आग पैदा हो जाती है लकड़ी में से, ऐसे भगवान के नाम का जप कर मंथन किया जाए, विचार किया जाए, शास्त्र विचारा जाए, स्वयं सोचा जाए, स्वयं विचारा जाए, तो ये विचार ही ये मंथन करना है, ये मत करके उन्हें निकल दे तो उल्ट काल को खाते, काल सबको खाता है पर वो काल को खा जाए, काल नाम मौत, मौत सबकी आती है उसकी मौत नहीं होगी, वह मौत भी मर जाती है बेचारी, मौत खत्म हो जाती है, सदा के लिए मौत मर जाती है, नहीं तो सदा के लिए मौत लगी रहती है, हरदम मौत लगी रहती है, मरता ही रहता है शरीर निरंतर मरता ही रहता है, कौन के परमात्मा का अंश होने वाला जीव, वो तो मम्मी अंश हो जीव लोग, जीव तो भगवान का साक्षात अंश है, तो अंश भगवान का है तो पृथ्वी के अंश को क्यों पकड़ा है थोड़े से टुकड़े को, इसको अपना मान लिया भूल गया भगवान को, तो अपना कुटुंब है धन है संपत्ति वैभव मकान श्री पुत्र परिवार वो सब हमारा है, थोड़े दिन के लिए वो भी वियोग हो रहा है, सेवा कर दो सुख पहुंचाओ तो ठीक रास्ते पर आ गए, अब वो अधिक दिया है तो दियो भाई, प्रभु ने उदारता पूर्व दिया है, कितने उदारता वो जानते भी नहीं कि मैंने दिया है, नाक आंख कान आदि भगवान के दिए हुए हैं, पर आम तो मेरी है, ये शरीर तो मेरा है, अरे भाई तेरे हाथ में है, शरीर को रख ले, बीमारी हो तो मरने मत दो, वो तुम्हारा है तो वहां नहीं चलते, वही एक ही चलेगी नहीं, वो तुम्हारे ही काल अस्त सपेट की हो गरी की बिराग डेरी थोड़ी की बिराग भी हो जाएगी, तो ऐसा शरीर है, तो शरीर में बैठ करके निश्चिंत मत रहना, इससे बड़े भजन करना, जैसे कोई प्रयागराज जावे यात्रा करने के मेला देखने लगे अरे वहां घर पर ही बैठा रहे कि प्रयाग गए हांसा गए कि कई दिन रहे नहाया करना त्रिवेणी में स्नान करना दर्शन किए माधव भगवान के नाथा, तो फिर क्या हुआ है घर को छोड़ करके, तो ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला है, अब परमात्मा के लिए मिले हुए शरीर का नाश क्यों कर रहे हो, हर समय भगवान कह रहे हो थोड़ी शांति सत्संग हो जाए भगत मैया का नाम शुरू कर बैठे जितने होगा फिर ये एकांत में भी होगा काम करने भी होगा भगवान का स्मरण सर्विस हुआ है इसको, तो ये सत्संग है, असली बात है उसको पकड़ना नाम सत्संग है, नकली को असली मानना इस नाम को संग है, असली को असली मानना, भगवान तो सदा रहने वाले हैं सबके हैं, वो किसी एक व्यक्ति के नहीं है, परमात्मा परमात्मा व्यक्ति है कि नहीं है सबके है, जैसे आठ दस बालकों की माँ होती है तो माँ का सेवा होती है अपना, आठ टुकड़ा करो एक एक टुकड़ा माँ का ले लो, ऐसा नहीं होता, माँ पूरी की पूरी मेरी, मुझे भाई कहते मेरी माँ पूरी पूरी मेरी माँ, तो अनेक माँ हुई भाई बच्चे हुए माँ थोड़ी हुई, ऐसे परमात्मा एक है, उनके जो शरण हो जाता है करोड़ सदा तेरे की रखवारी, जिम्मे बालक है जैसे बालक को ऐसे वो भगवान रखा करते पालन करते अपने है, तो सजनों शरीर संसार अपना नहीं है और भगवान अपने है, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज हो राम को नाम, तो राम जी का तो मैं हूँ, अब राम जी का होकर नाम का जप करो, ये संग सत्संग हुआ नाम गजब ये सत्संग हुआ, झूठ सॉरी ये सत्संग हुआ, भगवान का भजन करो ये सत्संग हुआ, मानो सच्चे को पकड़ है सत्संग और झूठे बनो का कुसंग, जो सच्चा नहीं है वो कुसंग है। इस वास्ते कुसंग का त्याग करके सत्संग करो, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, भगवान को एकदम याद रखो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है।